topienia w brzegowinach. Nie prosiłem wcale, by na stale mnie się trzymał. Reportaż o przyczynach, konsekwencjach, czyja wina. Intelektualny mentik, emocjonalna bazina. Też wesle o byciu wielkim, które rozszarpuje dalej. Co przenosić idzie dalej i ładuje to na panie. Nie mów, że masz wyjebane, bo w obłaganym stanie. Każdy to z wiary, sprawdzaj kolejne nagranie. Sprawdzaj kolejny raport o mordowaniu ludzi, ktoś zaplanował sabotaż. Nerwów nie da się ostudzić. Wychodzą na wierzch grudy oczy, eksportują łzy. Powstał z niego zły fanatyk upuszczania krwi. Przebija tkanki, miękkie ruchy wiszą na hakach. Brudne dragi na ulicach sieją terror jak na palm. Puste kurwy, własny zapał i sprzedana wolność słowa. Puste trumny, mamy nakaz, żeby do rządka schować swoje poglądy. Pomyśle zamykanie mordy, zero jedynkowy podział prawdy. Nie szukaj, zapomnij, człowiek głodny, rebeli ma kontent. Family friendly, za zdanie inne niż mainstream, to wybiją ci zęby. Mocodawcy okradną, system wpierdoli w bagno. Retoryką to zadam, wyłączą ci z domu świętą. Wszystkie potrzeby sprowadzą do totalnego minimum. Ciągną pałę skurwiałe hordy posłużych letynów. Ciągle wale zdechały, kierowane rozkminą, że wrogów kiedyś powalę, że oponenci rozpłyną się w moim szale. Tymczasem boli pustka oczu, tak spełnionych pragnie tych pokurwionych proroków. I tak nie jest za życie, marzeniem jest tylko spokój. I się lepiej przyzwyczaj, bo tutaj kurwa rok po roku rany są coraz głębsze i w końcu nie wytrzyma serce. Jak na końcu posypie za dużo bogów, odziedzę za twoje życie. Jak chcesz przetrwać ten teren, to musisz umieć zmieniać barwy. Lepiej tu wejść na zero niż popierdalać.